دوی به هم دغسې اختر درلودې نو به تلو هلته بیا خپله میله هم کوله د عبادت وخت چې بی و بره به نو باچا هم راوتلي بره به راځي به الله لکه موږ چې یله تشبیه چاته د لمانځه وخت دی راځي د عبادت وخت دی ا بره به بتانه ته ګرده ولاړو څوک به پر رکو ورته څوک به پر سجده وه بیا بیا نو هلته پسونه الله وله دا د دې بدپرنامه دی هغه د هغه بدپرنامه دی دا ځوانان چې خپل په ځان کې نه سره پیژني لکه اوس مثال په تور خپل په ملک پارس کې نو خو یو وزیر د بلوچستان ور کامیاب سوی د اسمبلی تور غړی دی بل د مثلا د پښتونخوا ور کامیاب سوی دی بل د پنجاب بل د کومه د دې وزیرانو زامن څه سره پیژني خو دی یو ځای دی بل د بل دی خو ما څه سره پیژني خو ما په اسمبلی کې سره یو ځای نو په دې کې د دغسې مختلفو د ملک د مختلفو علاقو څخه و د سردارانو و د وزیرانو زامن دا هم میلې ته راوتلي خودی دی پر اغه اصل جن باندې شاغ عیسی علی السلام را وړي اغه په جن باندې دی پاتو اغه موحدین هبره ورته کتر دی خلکو ته چې یو به ته سجده کوي بل ورته بغاری وي بل په غاړه کې لاس ور اچولې دی فکر ورته یو بار نه پستان کې سلی راته یو ځای درخت ولا هره دورې بار درخت ته ورلی کې شي سوچ وي یو غړی چې اوس بل ځوان دادی را لګر داس نو جوانان خلک دي دام دلته داس کې شي سره پیژنې نه بیا یو غړی بد بل بار را اپاره زکه په زش پر وونه پاره سو دلته کې نهست سره نهستی بره خو هم خبرې نه سره دی بره یو ته وایښه ته څنګه دلته موږ در دا درخت لا نه څنګه سره راځه مو سګر د خلک په سخته دی موږ دلته چی شکو د جواچ چی شي د چور خراب اخر پښتنه چې سره وکړه بره یو وای وای زه شوم وجه به دغه دغه خلکو حرکت مشتخوان نه راکې ابل لازم په خدای کده بشي سره خل دا وسه بلای وجدا وسړي دی دا وایي لو یلو خلک د بچا سره وبته پر سجدا پراته سنا پزړی کې دغه ګلر راغلی چې مالا پاک ده جهالت شروع دي ابل ورځ ما پزړی کې دغه خبره مې سره یو ده خدای یوې خبرې دې دلته سره راوستل نسبی معرفت دې نسره درلودي مالی معرفت نسره درلودي په جهان کې قانون دغه رقم دی چې جن دغه رقم خلک پر لیو ځکی چې ورسه په جبل نسره پوي دی خدای شو په جبل پیدا اخر خو حالت دا خبره ښکارا کړه چا او چاته چې معنا دغه کار بد دی اغه خیر چا د دې خبره غوښنه نو چې دا مېله سره خلاص اس خو چولار رابطه خل سره پیدا سو بره موږ به خپل ځان ته یو محبت جوړو چې عبادت یو وایز د الله پک شکیر ابره قول سره کې پلان یې ته یا پاو ته کې را تک یا په مش کې را تک دلته به د الله عبادت بندګی کو دلته چې سره ته خو نه دخل کو پک شکی فکر دی چې تاسو څنګه زبانه دې دلته سره وزنه نه وسی ها بل د دې معلومات وسته جې پر اخر چې دا خو غز موږ کې څنګه سره درو و یا بوتانو ده دا بدل تجلا ولا ري خپل عبادت کې یو ذکر کې بل څه چم کې زمر سي عبادت چلا تر پاچا خبره ورسه نو دي خو چوخم د مولا وزیرانو زامنو ده شای خاندان او د سردارانو د دوه سره تعارف کړي کې ډیر مالدار خلک خو لباس خه د ګردو خلکو سم ممتاز اعلی درجه لکه په ونه زمانه کې چې څوک وصل لري نو اعلی درجه صدري هغه وسې شبوت درس شاهانه لباسونه ور نو پاچا ته چې رپورت ورکړي بارے ول راي ول چې نو دي موږ دونه غټ غټ خاندانو ام جواز ما په جن پسخاندوي دی بیا جلا بل جن له تر ته جوړ کړی دی نو د بچا و دربار ته چې حاضر سواله ته بچا پښته نزنی وک چې سایبان وسې مشکل چې شي دی چې دا جلا جلا د ګرد کلی څه پیاس ته ګرد ملک جلا بیا ستابل نظر دی ته واړی چې دی بارا له ته بچا ته دعوت ورکړي بارے ول نو خوست بیا یو ژغول دغه ستاجن باکل دی چې کې یې پلا په خپل لاس جوړېدل ډبره تراشه بیا ورته ناست چې سجده ولمنځونه ورته کوي بل وخت بیا دغه د پاره بیا پسونه لاله دا ته جهالت هم لا تړلې ده تم توبه وکړه نو بچا بره ول دا ګرد ملک دا وزیران ناست ته دونه بیا باکی دي بیا دونه کدر دي بیا دا رقم خبرې کوي هغه بیرېجه له امن راځم بره بچا ور اول خدای د پچی لباس نیو کړی د سزا ورکتی نو هغه شل لباس چې واغې ځنی است کی بره اصلي جزا خو دې دغه د چوست است چې ستایو دي ما به ویلې وای الال کړی مې وای مګر چې د شریف خانه د نو سیاسي ځتمن خلګ است وخت لر درکو فکر ووهي نو داغه وخت مطابق یې ورځ یې کې دوه نه وخت یې ورکی چې دې به سوچ وکي کز ما جن تر ازي چې ګرد مر پر کم جن روان دي سي دي دا ستا جلا جلا کې سي دا زنه منم ستا جزا اعدام دي دغه دی اوس خو مې دغه جزا درک چې دغه بیزتی دي بس چې کالی متر څه وکړه دغه شاهانه لباس مې در څه واخست دی بار راوت شراوه تولاړې ځای سره کښین څه چې وسه څه بنتړي ته دې ظالم خو نه مخنی ولای سي در باندې زوره ور ام دی که په کاول کې خو کاپیر کې د دنیا دي کاپیر کېږي بارا مش پره دا او کښیش در دې چې ولاړ شي داس ابل اړه د دشت خو ته او تل به یې شپه نن پر پیښ خدای دې خیر کبر کما خو سره روان اس بارا روان دغه رقم په ځم شهر یانو دا بچا زوی مړي دون جاهل انسان دی خپل خودي جاهل بل مو دغه جهالت ور حسبي هغه ولزم در سره ځه زما خوم دغه عقیده د نخصه به من ولاګه پرېږدي دا چې ور سره ملګری شه دغه سره چې بیا درې مې سپی وون ا د سپی خبرې بیا په آیات کې راځي دان برا پپسی یوسف خاص پیدی چو برا چگه که تفسیر وای حدیث و کتاب نگی ویلیاغه سپی برا ارتووه الپا جبه بانیش دیه پوکره چما نا زبستی سپیره که تیسی ما دا زهنم اپسی اخلی زمام دا نیکانو ملگری چه دا خوشه نو پر جزه بانی نگی آغا شعر آنی و شعر وای نو وای پسری نوح بابدان منو شست خاندان نبوتش گم شد د نوح علیه صلات و سلام زی د بدان و سرکشن استی د نبوت خاندان ختم سو بیا نبوت د پا خاندان که را نغلی اگه کنعان یادی خود د ناست د بدان و سر و د پلار لار نتنگه ولی د نبوت خاندان ختم دون شریف و وزی پچ دادی پا کور که و د کور ایوه و تل سگی اصحابی که پروزی چند فیینی کان گریب تو مردم شد و ای دا اصحابی که و سپی و چو رزی کدر د نیکان لمن څنګه کړه سړی سو دی په ورځ قیامت الله تعالی د سړی په جامه کې وجنه ته اچي ولې د نیکان لمن څنګه کړه وای نو د نیکان لمن څنګه کومه تابعات یو کماله دا نه معنی لکه زموږ غچ نور په ګناوي کې ولار دی وای ما د نیکان لمن څنګه کړی نو خو د نیکان لمن خدای د چا هغه عملونه وکړي عملونه نکي غالي چرسي د کمر کم انګوشتري لاسونه ګرځي د انګوشتري ډکه په فقار یو بجیل نظریش نو نور کم رکم شیان پا زریش تا یه ما دا نیکان دا لمن تنگه کرده او سو تا نیکان دا غا چه مونه کی یا نو نیکان دا غا رکم لکه دا غا سپی چی دا دوی پیرداری وکر ورده که المنز که ولی سو المنزی ام کوی خود عبادت بی ام کری وای خو فقط دا دوی دپای وکر دا دوی ملگری وکر نوی مردم شوی نو خبر می دادر تکول دام برا ورسر اولار دی پا غار ننو تل دوری پراتو چی پری و تل علت مال دریز ساو و نکال پراتو برای خونه پاچه آنجی پر لبنده جیس به تغییب و تبدیل پکشی کرال نو دا چرکشی نستله برای یو ایو ایوالا دیر وقت کرسو ای کلر انا خود مثال تردی چی ورغی دیگه غرما دا در تیم دی پر از اکا چی وسنو مزگردی برای یو ای نو خوب مزگردی من بلو ای وقت بلا دیر کرسو ای دی ما پخیل ورز با کرسو ای دا دیگه بودی ورزی مزگردی ستیلی اومر علاک بدو پدغه کی چا غ نظر وکي چا هغه برل وږي تسونه سي جوړي اراو یو پی سي د جبر او ښه برای وته ورک برل ګور چې شرط ولر سي مخمل سو پیجن په خدای کوم پرېږ دی بچا نو خراته وی دي چې وخت مدر کړی دي قسمي ری سم سي کنه جزام او اعدام دي دا سي غلي ورسه په دا بازار کې مشه د سودا کوي دا سي سم دکاندار چې منه مغرض نه چې درش پښتنه کی جوړي برای وخت چا بکرا زدي هغه هم دغه سي غلي غلي را روان دي اگه خپل یو ټکوره پر سره چول دی بار دادی او نن وای ته ودرې دی بار پی سی ورته ونی ولې چې د جې ډوډۍ را هغه چې پی سی دې سپز دچ د دې دوه هغه خو نو دا وس بل تاریخ دی بل وخت پی سی د کرنسی د بدل سوي در بیا دغه وته د وس پی سی د بل پچا شي کده د ورته پی سی جو ډوډۍ هغه دا څنګه پی سی د ځای خزانه پیدا کړی د کچې چې دی وایې هغه بار ټینګ خلګه پر ټول خبره کړی دا تاسو سره کوم شړی اخبار تر پچا ولاره برکت سره څه سوچ دا خو او مخ کی چې اوازه ده په دا تاریخ کې منل کړي سوي ده د خبره چې دغه څه څو ځوانان زموږ د وطن غي وخت تر تم څه په ذکر نه وته چا چې درک نشم دا ورکسي ویته هغه ته غدي سره اوس پیدا چیرې یا سالت انا هغه ځای ته ولاره دا هغه ځای چې ما دراله دا وخت کې چې دا کوم پچا دي چې د دې په دې اوس وخت کې معنا دی پچی کی دا بيدوسی سنمیږي د تاریخ د نګات تفسیر اور دی دا وخت بل پچا دی هغه ورده ور خو د قیانو سا ظالم مشرک دا چې بیا دی دا مغه د عیسی علی السلام پر هغه اصلي جن پات دی دا مغه موحد پچا دی هغه ته چې قصا وکړه د دې پر حال باندې له رب سوز بر چې سر خو دی ارزلم سو یو چې ریا سانو دا خو چې بیا راو غشته دی بیان یې نیو اخس دی بر ایش اساس نیو اخس چې تلا غزوان د دې ځوانان چې تبرر مش پر کار پر پیرز مل پر سوالت نو هغه پچا ته دی دعا هم وکړه سلام یې نیو اخس او ساته اخس دوره بلاره ال تبر بیت پر اخبر او خپل ځای باندې پری وتل د دې په ځان سره خلاص چې موږ حالت نو بل دي د ولایت مقامونو چې خمخغه ولی په ځان نو ګرځي مات الله د ولایت مقام را کړی خدای نه پېدل مګر دا یو ولایت الله تعالی تشکاره کوي چې دوغه عمر یې سر به دوالې سم به راښنی هغه انسان دی هغه سړی دی هغه روح پکې کې چې لږ خوراک هم نه دی کړی دوری چې دی پرې وته بل موږ نه درځو هغه پچا چې هغه دلته براغله او حج ورته د روایت د مخ چې دلته هغه تاریخ ورته ویل اغه د دین نشته او شانی ورته وکړه خو لپس باندې کړ دوریانو چې بیا وس دین مړي کې ژوند دي په دې کې تاریخ وایي چې دی مرګ ثابت دی هغه یو د څه واجه د چوي مرګ ثابت دی په یو روایت کې راځي دا روایت ابن جریر طبری او ابن کثیر دا دواړه مفسرین هم دي تاریخ دانان هم دي او غوړي کلی دي چې بارا وایي چې حضرت قدادر رحمت الله علیه دا یو تابعی دی

یا را تخو رحمت را بانی وکی چه داغ جن مدلاسه و نبسی تا ظالم خوادی را خبر شو وس منا پریرجن نو دا جن چه دی چه داغ بانی مرگ را تراکی رحمت داغ دی چه جن مدلاسه و نبسی نو تو مشته دا ستاد نیزه سخ رحمت راکی و هی او برابر که لناز مجد پار من امر ناز مجد دا جه امرو کار سخ رشدن هدایت هدایت سمانه لار را توشه ایچ چه بکنو و گرد ملک را تایوال غصب پر کم خواه مخورد شیر و لارشو نو یا اللہ تا هدایت را توکه هدایت اغا مانه چه اسباب را تا برابر که چه اغا اسباب مجموع کارو نجات بیدا که خلاص شنو و هی تا برابر که محیا که لناز مجد پاره من امر ناز مجد دا اغا امر و پیش سخه چه را تاو سوه ده دا امر زمرا دا دی قصه و پیش ده رشدن هدایت مانه اسباب دا زندگی را تا برابر که فسی علا پاک بیان که دا خمال اجمال دیم هزی فقدر ربنها الله یو چې دی دعا وکړه وسغه اسباب څنګه برابرې ډوډۍ به د کمی خوا کوي کالی به د کمی خوا کوي او به د کمی خوا کوي اسباب د الله تعالی دغه اثر چې مې د ډوډۍ څخه خلاص کی امه د اوبو څخه خلاص کی امه د نیر جامو نو کالو څخه خلاص کی د کریم د پښتنې څخه چا مې وکړي فقدر ربنا نو موږ وو وهله فقدر ربنا نو موږ وو وهله د خوب پرده علی اذانهم پر غوږو ده الا وینو پر غوژو می د خو پر دا ور اواره کړ پر سرګونه ولې د سړي سترګي چې پټي مګر چې په غوژو شي او ریخه خوب نکړي راحت نسی احساس ول یا وس کې سترګي رول نه کې پټي چې پر غوژو یا د خو پر دا ور اواره چې بر آرام بیتاس تا دربن نو موږ وو وهله په تقدیر کې به دا ور سرګي شي پر دا د خوب دا مو وو وهله علی اذانهم پر غوژو د دی په کهف په دغه غار کې سنین کلونه عددا په حساب عدد خمادر توه چې درسو نه کالج دوغه کلونه مده دی پر غرو د خو پر دا ور اوار ک دغه د ایمان زای شو چې الله دا قسم وکړه چې درسو نه کالم بدک ثم بیا بعثنا مجرا و پاسول هم دی راجوند مو کړ د څه د پاره لنعلم ای الحزبین احصاد ما لبثوا امدا لنعلم چې موږ معلومه کومه خبره ده ای الحزبین چې کبی د دغه دوه ډلو احصا ډیر حسابون کې دي لما وهغه ټیم لره لبی سوچ دی ځنډ کړی دی امدن معنی ازروی امد و مده چې دی څو نه مده دلته ځنډ کړی دی خو بار دوه نظر سره چر اکشر استعمال چر اکشر سره راي ورته دلته چې دا نو نسم آیات ته وګوره دا هغه ځای کې پسې وکذالک بعثناهم ليتساءلوا بینهم علاوه دا قسمه دی راو پاتسول نو نسمایات سرکته سیونی چې دی یو تر بل پښتنه سره وکی بار څه ویل قال قائل منهم کم لبستم یو بار پښتنه کو څومر ځنټ کړی دی تا څومر چر سوی دی قالو لبسنا یوما او بعض یوم دا یو بار ویل ول یار نو کډیر و ورځ به و کنه نو ورځ نه و نو یو شو ورځ به چر سوی نو نو بعض یوم دی پرای دی چر سوی د نو شو ورځ وقالوا ربكم اعلم نور بر الیا بالا نکه مورته تقی الله په خبر دي چې څونه دي داس موږ نو کانو ته وګورز موږ جستان ته وردا کیسه او دلته تا وای او راست کیره سوی دغه دی وی نه الله او چې معلومه کوم چې په دې دوی کې کومه ډاله ش خبره کوي معنا کوي وته نه ته معلومې بیا په دغه راځوندې ثم بیا بعثنا موږ راځوندې کړ هم دي ته څه د پاره لنعلم چې موږ معلومه کوم انا ظاهره یکو کما خبر چې ای الحزبین کم د دوغه دوه ډله ګوره دوه ډله خپل په دوی کې سوال نه دغه ډلې دی احصا شی حسابون کې د لما هغه لرلې به سوچ دی ځند کړی دی امدن معنا مده چې دغه مده دی معلومه کې چې څو نه د دې اټکل یو کې نو خو یو لا سم اټکل و نه نو برا د یو خل شخه خبر خپل برا الله کې پرې دا کې تفصیل کې چې سوچ به کېږي سی الله پاک وسوي پس یانو چې نحنو نقص علیک دغه ځای ته بار د قصې تفصیل شروع کیږي هغه فقط ما ځای خلاصه درته ویل چې دغه سم چې ځوانان چې غار ته تللی برته راځوي سی وي تر دغه بالا تفصیل جو دغه اجمال جوړیږي چې قصر اصحاب کې په څنګه د ځوانان چې غار ته ولاړه د بچا څخه او بیا راځوي چې سوري اختلاف پر سر وکړي نو اوس نحنو نقص څخه بنو د قصې بار تفصیل شروع سی پر هر هر ځای چې راځي چې تفصیل یې غوښتي هغه به درته وکړي نفس دغه نه قدر اجمالی بیان ما درته وکړي نو الله عز وجل جز مشتول زبانان ته دغه سی صحیحه حق درک چې د بچا په ظلم او یا د بچا په دعوت په عیاشی په جیبه د خپل جنت سوانه واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.